Zaman wis lalu. Rasulullah salamun alai. Ya Rabbi ajani wa taraji atata ya jiratul alami. Ya uhaila jibdi wal karami. Ya uhaila jibdi wal karami. Iki ceritane ana ing kitab. Kabeh manungsa bakal sambat. Bumi gonjang kanjing krana ra kuat. Saking akiye dosane para umat. Saking akiye dosane para umat. Eling-eling manungsa aja lali. Kabeh manungsa iku bakal mati. Nek wis mati dikubur para ahli. Ana ing kubur ijen kecepet bumi. Ana ing kubur ijen kecepet bumi. Ning kuburan iku akeh penggoda. Ula klabang kala jengking padha mara. Malaikat mungkar nakir padha teka. Yen ra iman besok bakal cilaka. Yen ra iman besok bakal cilaka. Alam kubur ra ono dodol kubur. Alam kubur ra ono tahu campur. Alam kubur ra ono rujak cingur. Anane uang podo dijantur. Tanggone wong sing matine kubur. Pecut mlungker pecute malaikat. Kena cuti wong sing ra gelem salat. Kena cuti wong sing ra gelem zakat. Kena cuti wong sing matine kendhat. Kena cuti wong sing ra gelem taat. No akhirat ra ono lontong kupat. No akhirat ora ono soto babat. No akhirat ora ono sambel tomat. Anane siksone malaikat. Kanggone wong sing ra gelem tobat. Ya Rasulullah salamun alai. Ya Rabbi ajani wa taraji atata ya jiratul alami. Ya uhaila jibdi wal karami. Ya uhaila jibdi wal karami. sepisan maca sahadat loro kaping pindho salat limang wektu kaping telu zakat fitrah iku Ramadan tegese ulan ulan kang utama kaping lima lunga haji lamun puasa maring sangu Tun lima rukune Islam kaping sepisan maca sahadat loro kaping pindho salat limang wektu kaping telu zakat fitrah iku kaping papat poso ulan Ramadan tegese ulan ulan kang utama kaping lima lunga haji Thank you. ya Allah, ma fi qalbi ghayrullah, hasbi rabbi ya Allah, ma fi qalbi ghayrullah, nur Muhammad sallallahu. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Tutuk ke.